выдвигал свою кандидатуру у депутаты, то он выступал за удел усіх у выборах супраць бойкоту. А коли его не зарегистрировали, то теперь я же еще не Белсат, и он уже выступает за бойкот. Объявы зробили, что рыхтуется указ о проезде у транспорте. Вы ведаете, щиро кажучи, ничего людского, ничего доброго от этого указа не жду. Вот у меня другая группа, я мог хоть проехать, хоть на пригородном поезде куда-нибудь ездить, хоть в межах района на автобусе. Але тепер нічого не жду би. За 20 год гэты чалавек, який керує країною, ён тільки робить горш і горш і горш і горш. А помагати ху його певно полк набереться, калі не больше. 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску, ён працує і ў гэты час. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Оппозиционную суполку надокушил нам гэты Лукашенко в социальной сетке ВКонтакте, знову захопили спецслужбы. Лидера молодого фронту политвязня Дмитра Дашкевича этаповали у Витебский следчий изолятор. Значную частку оппозиционных кандидатов позбавили махчимости выступить на белорусском телебачении и радио с закликами до бойкоту парламентских выборов. Их выступы сдымают за эфиру после попередней цензуры. Милиция затримала господара Менска Даньков клуба Юрия Даньфова. Некольки дзён таму быў затрыманы адміністратар клубу Алексей Ксяневіч. У Міністэрстве ўнутраных справаў паведамілі, што супраць яго пачалі крымінальную справу паводле падазрэння, што ён даваў памяшканні для заняткаў прастытуцыяй. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ізраіль не спыняе спробаў скасаваць візавы рэжым з Беларусю. Але чаму такой ініцыятыве супрацьстаіць беларускі бок, высвятляў Ігар Карней. Эксперты лічаць асноўнай прычынай замаружэння перамоваў пра адмену візавых бар'ераў фінансавы складнік. Ізраільскія грамадзяне досыць частыя госці ў Беларусі, але за магчымасць трапіць сюды ім даводзіцца плаціць немалыя грошы. Так, калі ўязная віза ў Ізраіль для беларуса каштуе 22 даляры, то ізраільцяніну для афармлення беларускай візы трэба заплаціць 120 даляраў. Розніца больш, чым у 5 разоў. Як сказаў па выніках перамоваў з віцэ-прэм'ерам беларускага ўраду, са старшынём беларуска-ізраільскага міжурадавага камітэту Міхаілам Русым, міністр турызму Ізраіля Стас Місежнікаў, цяперашнія візавыя і цэнавыя бар'еры выглядаюць нонсэнсам. Механізм для лічэння візавого бар'ера. Это позволит большему количеству людей посещать Беларусь. Желательно пожелать 140 тысяч бывших жителей из Беларуси, которые с удовольствием посетят музеи, родственников, могилы, родственников, которые оставлены здесь. Увеличится поток паломников, которые хотят посетить Израиль. Это значит, что новые игроки в области авиации, цены на билеты очень падают между нашими странами, потому что это нонсенс полный, то есть можно часами, это очень короткий перелет между нашими странами, но цены такие заоблачные, такие неудобные рейсы. Тягом апошних годов Израиль скасовал визовый режим с іншымі постсавецкімі дзяржавамі, Расіяй і Украінай. Вынікам такога кроку стала рэзкае павелічэнне турыстычнай актыўнасці, колькасць узаемных наведванняў вырасла ў разы. Завабліваючы пасажыраў, авіяперавозчыкі пачалі дэмпінгаваць, што прывяло да зніжэння цэнаў на квіткі. Але беларускі бок, як вынікае з заяваў Міхаіла Русага, пакуль абмяжоўваецца досыць неакрэсленымі дэкларацыямі аб намерах. У Беларусі немало месцаў, якія грамадзяне Ізраіля ахвотна наведвалі б із гуманітарных меркаванняў. Многія былыя і цяперашнія першыя асобы ў ізраільскай дзяржаве нарадзіліся ў Беларусі. Так, першы прэзідэнт Ізраіля Хаім Вейцман з Мотэля на Берасцейшыне. Адзін з прэм'ер-міністраў, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Менахім Бегін з Берасця. Дзейны прэзідэнт Шымон Перас з Вішнева, што на Валожыншыне. Цяперашні кіраўнік ізраільскага ўраду Беньямін Нетаньяху, хоць і нарадзіўся ў Ізраілі, але ягоныя продкі таксама з Беларусі.